करके। तो ये संसार अध्वर्य मृत्यु है तो एक अलग अर्थ होगा, और सृष्टि यज्ञ का अध्वर्य है तो फिर तो सृष्टि यज्ञ का जो अध्वर्य है तो एक अलग अर्थ होगा। संसार अध्वर्य प्रतिमे गृणी ही, आप और हम प्रजाजन मिलकर के परमात्मा की स्तुति करें, मे प्रतिगृणी ही, प्रतिगृणी ही स्तुति करें, राजन आप मुझ प्रजावर को प्रोत्साहित कीजिए, प्रतिगृणी ही। पहले अध्याय के चौथे पाद में एक सूत्र आता है, अनुप्रतिगृणश्च होता संस्थिति तम अन्य प्रोत्साहयति होत्रे अनुगृणाति, ऐसा उदाहरण है वहां पर। होता प्रथम संस्थिति तम अध्वर्यु प्रोत्साहयति, अध्वर्यु उसको प्रोत्साहित करता है तो फिर वो होत्रे अनुगृणाति या होत्रे प्रतिगृणाति, ये प्रयोग तो उसी तरह का हो रहा है। संसाव अध्वर्यो प्रतिमे गृणी, मे चतुर्थी हो रही है ना, तो जो मैं हूं उसको पहले कोई उसका संसन करता है, मे प्रतिगृणी ही, हे अध्वर्यो आप मेरे लिए प्रतिगरम ददातु, मे शब्द का अर्थ सुनिश्चित सा नहीं है, जैसे कि वहां श्रीमद् भगवद गीता में मे अहम मम शब्द आता है तो सुनिश्चित सा है, एक आध जगह योगेश्वर नहीं तो सब जगह परमात्मा ही अर्थ है, तो यहाँ वेद में जो अहम शब्द आता है वो सुनिश्चित नहीं है, कहीं कहीं परमात्मा है, स्तुता माया वरदा वेद माता, वो हम कह सकते हैं कि परमात्मा अहम शब्द का अर्थ है, पर सब जगह ये बात नहीं कह सकते कि कहीं एक जीव के लिए भी अहम शब्द का प्रयोग हो रहा है। संसार अध्वर्यो प्रतिमे गृणी ही, मेरे लिए प्रतिगर दो, और ये मे इंद्राय के साथ समानाधिकरण है, मुझ इंद्र के लिए प्रतिगर दीजिए, वाहा कृणवाम जुष्टम, हम जुष्टम वाहा कृणवाम, ये जो ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए जो मे तो चतुर्थी होता बोल रहा है ना गुरु जी, अध्वर्यु को होता अध्वर्यु को बोल रहा है कि प्रतिगिरम में देही एतत कुर्वन्तो यद एतत इंद्राय इत्थम वाहो देवताः प्रत्युहमानत्वाद अह शब्देनात्र स्तुतिरुच्यते। प्रतिगर देना माने प्रतिगिरम में देही, वही है प्रोत्साहन दीजिए मुझे, अहम शंशामी तम में प्रतिगिरम देही। होता जो है पहले स्तुति करता है और अध्वर्यु से कह रहा है कि मुझे और उत्साह दीजिए कि मैं और वो करूं जी गुरुजी, और संस्तव करूं, स्तुति करूं। वो अलग है फिर गुरुजी, वो एक वाक्य पूरा हो गया यहाँ तक, मैं प्रतिगृणी ही, फिर इंद्राय वाह जुष्टम कृणवामा जी, वाह जुष्टम कृणवामा, हम इंद्र के लिए मिलकर के प्रीति युक्त वाह को बनाए, सोमादि उत्तम उत्तम रसों का निष्पादन करें। ये ऐन्द्रित्व सस्यते, इंद्र देवता वाली ऋचा, इन ऐन्द्री ऋचा सस्यते, इंद्र देवता वाली ऋचा का संसन हो रहा है। वाह अभिवन स्तुति, अभिवहन स्तुतिम और अभिश्रवण प्रवादाम स्तुतिम मन्यन्ते, अभिश्रवण प्रवादाम स्तुतिम मन्यन्ते, अभिश्रवण प्रवाद वाली जो स्तुति है उसको मानते हैं, अभिवहन स्तुतिम अभिश्रवण प्रवादाम स्तुतिम मन्यन्ते। हाँ जी, अभिश्रवण या अभिश्रवण, अधिश्रवण गुरु जी। अच्छा, अच्छा। अजमेर वाली में भी स्कंद स्वामी जी ने भी अधिश्रवण लिखा है गुरु जी, पाठ अशुद्ध हो रहा है। तो ये वैसा ही प्रयोग है क्या गुरुजी, जैसे पहले बोलते हैं ना ये ऋषियों के बारे में कि ये ग्रावस स्तुति है, ये रथ स्तुति है, ऐसे ही कह रहे हैं कि इस मंत्र में जो वाह शब्द आया है वो अभिवहन स्तुति के लिए या अधिश्रवण प्रवाद की स्तुति के लिए है? अभिश्रवण प्रवादा में क्या समास करके दिखाया? अधिश्रवण प्रमा अधिश्रवण शब्दे न अधिश्रवण चर्म और अधिश्रवण प्रवाद, अधिश्रवण का प्रवाद है जिसमें, ऐसा समास है। इन्होंने तो गुरुजी प्रोद्यते असविति प्रवाद है, जिसका कथन किया जाए वो प्रवाद है, और अधिश्रवणम प्रवादो यस्याम, अधिश्रवणम प्रवादो यस्याम ये एक किया है, और अधिश्रवणम वा प्रवदन्ति इत्यर्थः। अधिश्रवण प्रवाद जैसे अधिश्रवण का कथन करने वाले जो स्तुति ऐन्द्रिरिक ऐसे गीतिया है गुरुजी, साधिश्रवण प्रवादा ऐन्द्री तु एषा, अधिश्रवण का कथन करने वाली स्तुति या अधिश्रवण जिसमें कहा जाता है, अधिश्रवण का अधिश्रवण का अधिश्रवण प्रोद्यते यस्याम, अधिश्रवण कथन किया जाता है जिसमें, अधिकरण कारक में प्रवाद शब्द बनाएंगे या तो, या अधिश्रवण अधिश्रवण से प्रवाद भाव में बनाए तो फिर ऐसा हो जाएगा अधिश्रवण का प्रवाद है जिसमें, व्यधिकरण बहुव्री अधिश्रवण से प्रवादो यस्याम। ये गुरु जी जब कर्म में बना रहे हैं प्रोद्यते असौ इति प्रवाद, तब तो अधिश्रवण और प्रवाद समानाधिकरण हो गए ना, अधिश्रवणम प्रवादो यस्याम। और यदि प्रवाद को भाव में बनाएंगे तो फिर कर्म में षष्ठी होगी, अधिश्रवण संबंधी प्रवाद है जिस स्तुति में। अच्छा, फिर षष्ठी समास करेंगे आप गुरु जी, बहुव्रीही करें, बहुव्री अधिश्रवण से प्रवादो यस्याम। हाँ, ये भी समास का एक तरीका होता है, जैसे प्रवाद शब्द तो पुल्लिंग है लेकिन ये स्त्रीलिंग में सुनाई पड़ रहा है तो समझ लो कि बहुव्री समास है यहाँ। समस्त पद जो आते हैं ना, अधिश्रवण प्रवादाम जैसे यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो जब समास की बात आती है तो इस तरह से थोड़ा दिमाग लगाया करो। हैं? अधिश्रवण अधिश्रवण संबंधी प्रवाद है जिसमें, जिसमें किसमें, जिस स्तुति में, जिस ऐन्द्रिय ऋक् में गुरु जी, स्तुति का विशेषण है नहीं तो अधिश्रवण प्रवादाम स्तुतिम। हाँ, पर निरुक्त निरुक्त से तो ऐसा ही लग रहा है गुरु जी, अधिश्रवण प्रवादाम स्तुतिम, पर इन्होंने लिखा है नहीं तो वो तो बाद में तो फिर इंद्री पूरी ऋचा के लिए कह रहे हैं कि इंद्री ऋचा का संसन उसकी स्तुति की जा रही है, इंद्र देवता वाली ऋचा की स्तुति है, इंद्र देवता वाली ऋचा की स्तुति जी, देवता की क्या स्तुति होगी, इंद्री तो एव शस्यते, देवता की स्तुति होती है, ऋचा की क्या स्तुति, ऐन्द्रित्वेव शस्यते ऐसा लिखा है ना जी। ऐन्द्रित्वेव शस्य उभयथापि इमं इन्द्री ऐन्द्री शस्यते, इन्होंने दिया दोनों ही अर्थों में ये कही जा रही है, दोनों ही अर्थों में ऋचा इंद्र संबंधिनी है ऐसा अर्थ किया है। इंद्री तो एव शस्यते, चाहे आप अधिश्रवण प्रवादाम स्तुतिम मन्यन्ते या अभिवहन स्तुतिम करो, दोनों ही उत्तम ज्ञान की प्रापक स्थिति, अभिवहन स्तुति का अर्थ है उत्तम ज्ञान की प्रापक स्तुति, वहन क्रिया साम्य से प्रापक स्तुति अर्थ होगा, और अधिश्रवण प्रवादाम मानी सोमरस के निष्पादन करने वाला वर्णन वाह शब्द का वाचक है, इंद्री तो एव शस्यते इस अंतिम शब्द का अर्थ होगा दोनों ही अर्थों में इंद्री इंद्र संबंधनी ये ऋचा है, दोनों ही अर्थों में ये बात कही जा रही है, क्या कही जाती है, इंद्री तु एव शस्यते, यह एन्द्री तु एव शस्यते किम स्तुति, एन्द्री तु एव शस्यते इंद्र देवता संबंधी स्तुति की जा रही। पंक्ति लिखी है गुरुजी, शायद इसका इससे कुछ संबंध होगा, देवताः प्रति इति वहन संबंधे यम स्तुति। हाँ हो गया ना, वहन संबंध में स्तुति, देवताः प्रति इति वहन संबंधे यम स्तुति, इंद्र देवता के प्रति वहन संबंध में स्तुति है। ये वहन करना, पहुंचाना, प्राप्त कराना। और एक बात और लिखे गुरुजी कि यहाँ पे वास शब्द तो नहीं बोला है, फिर भी विकल्प वचन है ये भाष्ये, अभिवहन स्तुतिमिति अभिवहन शब्देन स्तुतिरुच्यते, अधिशवन शब्देन अधिशवनम अधिशवन चर्म, असत्यपि वा शब्दे विकल्प वचनम एतद् द्रष्टव्यम्। अभिवहन आप लोगों के पास तो है ना ये पुस्तक, अधिशवन प्रवादम सबके पास, स्कंद स्वामी वाली लाते। तो जब ये इसको पढ़ते हैं तब तो इसको देख ही लिया करो। पृष्ठ संख्या 239 है। अभिवहन स्तुतिम, अभिवहन शब्देन स्तुति रुच्यते, अभिश्रवण शब्देन अधिश्रवण चर्म, 185 पृष्ठ पर ऊपर ऊपर। अभिवहन शब्द से तो स्तुति ली गई और अधिश्रवण से अधिश्रवण चर्म लिए, और असति पी वा शब्द विकल्प वचन में तद द्रष्टव्यम। अभिवहन स्तुति अधिश्रवण प्रमादम वा प्रवदंती तेनेन स्तुति रुच्यते, दोनों से ही स्तुति है। अभिवहन स्तुति कहो, अधिश्रवण प्रवाद कहो, तो भी स्तुति ही लेंगे। अधिश्रवण का कथन है जिसमें, अधिश्रवण प्रमाद देवता प्रतीति वहन संबंधा इयम स्तुति, देवता प्रतीति वहन संबंधा, यहाँ विसर्ग नहीं होनी चाहिए, देवता क्या देवता प्रति, अच्छा अच्छा बहुवचन है, देवताओं के प्रति इति वहन संबंधी, इति वहन देवता प्रतीति वहन संबंधा इयम प्रति, क्या है आप लोगों विसर्ग विसर्ग है। प्रतीति तो एक शब्द नहीं है गुरुजी, वो तो फिर विसर्ग होने चाहिए थे वहाँ, अगर वैसा होता है तो देवता है, ये तो विसर्ग युक्त है। आपके यहाँ विसर्ग लिखा है जी गुरुजी, प्रतीति में नहीं गुरुजी, देवता देवता की बात कर रहा हूँ। तो ये तो बहुवचन का प्रयोग हो गया देवता तो जी, या द्वितीय बहुवचन हो गया जी, पर देवता प्रतीति वहन संबंध है, प्रति इति ऐसे अलग भी तो पढ़ सकते हैं ना गुरुजी, देवता तो ये प्रतीति शब्द जो है ये फिर प्रतीति शब्द इति इति शब्द होगा, फिर वो तोड़ करके लिखना चाहिए, प्रतीति अलग है और वहन अलग है, प्रतीति अलग है, प्रतीति संधियुक्त शब्द है, प्रतीति देवता से तो अलग है गुरुजी, वहन से चाहिए, गलत छप रहा है इसमें जी, प्रतीति वहन संबंधे स्थिति अथवा अधिश्रवण चर्म तथो अधिश्रवण प्रोद्यते असो प्रवादो, एक कर्म ने दिखा दिया, अधिश्रवणम प्रवादो यस्याम अधिश्रवणम वा प्रवदंती, दो तरह से निर्वचन दिखाया, अधिश्रवण प्रवाद, अधिश्रवण प्रवादा इंद्री तु एषा, सा अधिश्रवण प्रवादा इंद्री तु एषा, इंद्र देवता वाली होगी ये अधिश्रवण प्रवादा, पक्षद्वये अधिशब्दस्य ते वाह इत्यस्य गुणत्वात् गुणत्वं चास्य इन्द्रा इत्याद्यर्थ वचनात्, दोनों ही पक्षों में अधिशब्दस्य ते वाह इत्यस्य गुणत्वात्, ते वाह इत्यस्य गुणत्वात् गुणत्वं चास्य इन्द्रा इति, जब हम ये कहते हैं ना किसी के लिए, मैंने गुरुजी तेरे मत में ऐसा है, मतलब तुम्हारे मत में, ते वाह तुम्हारे लिए वाह है, अच्छा ते तो आया नहीं ना गुरुजी मंत्र में, ते में आया है, ते तो आया नहीं तो उसको, और ये गुणत्वात् गुणत्वं चास्य इन्द्रा इत्यादि अर्थ वचनात्, इसका अर्थ तो ये होगा कि जैसे शेषा पराथत्वात् मीमांसा का जो न्याय है कि वो जिसके लिए जो होता है वो प्रधान होता है और जो होता है वो गौण होता है। तो गुणत्वम से अस इंद्राय, इंद्राय इंद्र के लिए होने से ये इसका गौणत्व है। वाह जो है ये इसका गौणत्व है और इंद्र का प्रधानत्व है। अधि शब्द को क्यों जोड़ रहे हैं? पक्ष द्वये अधि शब्दस्य ते कुछ पाठ खंडित तो नहीं है यहाँ? इत्यस्य गुणत्व पक्ष द्वये अधि शब्दस्य ते वाह इत्यस्य गुणत्व गुणत्वम च इसमें कहीं आया नहीं। ते वाह मे वाह तो आया है। और अधि शब्द करो जी अधि या तो पूरे मंत्र में होता अध्वर्यो आह इसको देख लीजिए आप। इतना ही वाक्य होना था गुरुजी आपके अनुसार पक्ष द्वये वाह इत्यस्य गुणत्वात्। हाँ वाह इत्यस्य गुणत्वात् गुणत्वं चास्य इन्द्राय इत्यादि अर्थवचनात् अहम् च त्वं च समी समी भूय संसावहे। शुरू में देखिए इस मंत्र में जो इन्होंने दिया है मैं और तुम इकट्ठे होकर के स्तुति करते हैं। अध्वर्यो हे अध्वर्यो अहम् संसामी त्वं प्रति मैं तुम्हारे प्रति संसन कर रहा हूँ। मे गृणी ही प्रतिगिरम में देही मुझको उत्साह दीजिए। एतत् कुर्वन्तो ये सब करते हुए यद एतद् इंद्राय इत्थम वाहो देवता प्रत्युह मानत्वाद अह शब्दे न त्रिस्तुति रुच्यते। अह शब्द कहाँ आया यहाँ? वाह शब्दे न त्रिस्तुति रुच्यते तो नहीं है ये आपका पाठ क्या है? प्रत्युह मानत्वाद अह शब्दे न त्रिस्तुति रुच्यते तो यही है गुरुजी। इंद्राय इत्थम इंद्र के लिए वाह देवता प्रत्युह मानत्वात् इंद्र के लिए इस प्रकार वाह देवता के प्रत्युह मान होने से वाह शब्द से यहाँ पर स्तुति कही जाती है। वो तो अह की बजाय वाह शब्देन त्रिस्तुति रुच्यते। अह की जगह वाह शब्द यदि हो इसका भी क्या अर्थ हुआ गुरुजी? एतत् कुर्वन्तौ यत् एतत् इन्द्राय इत्थं वाहः देवता प्रत्युह मानत्वात्। ये भी कुछ पंक्ति का अर्थ पूरा खंडित हो रहा है। प्रति में गृणी ही प्रतिग्रम में देही एतत् कुर्वन्तौ ये सब करते हुए क्या करते हुए? एतत् कुर्वन्तौ ये संसन करते हुए हम दोनों इंद्र के लिए इस प्रकार एतत् कुर्वन्तो ये कर्म करते हुए हम दोनों यद एतद् इंद्राय इंद्र के लिए इत्थम वाह इस प्रकार वाह स्तुति करते हैं देवता प्रत्युह मानत्वाद् वाह शब्देन त्रिस्तुति रुच्यते अथवा एतद् रूप समीपे तद उदकस्य उद्धृतस्य स्थानम् आवाह इति लोके प्रसिद्धम। आवाह होता है ना जो जल के उदक से उद्धृत से स्थानम आवाह बाहर कुएं से बाहर निकाला हुआ जो जल है वो आवाह होता है। कुएं से बाहर निकाल करके जो स्थान बना देते हैं ना पानी भरने के लिए उसको आवाह लोके प्रसिद्धम तत् सादृश्यात् सोम रस से पूर्णम अधिश्रवण इति चर्म वाह इति उच्यते तत् कृणवाम हम करते हैं। जुष्टम जुष्टम का अर्थ प्रियम इंद्र का जो प्रिय जो वाह है सोमरस है उसको हम बनाते हैं। इंद्राय वाह कृणवाम जुष्टम जुष्टम माने प्रीतिकरम प्रियम वाह स्तुति या फिर वो रस बनाते हैं। एदम बरहिर यजमानस से सीधा था यहाँ पर आ इदम ऐसा पदच्छेद होगा। एदम बरहिर यजमानस से सीधा था सीद इत्यनेन संबद्ध थे आ सीद यजमानस से बरही आसीदा था तदर्थम इदम बरही ये जो आसन है यजमानस से स्वभूतम इदम बरही आसीद इदम बरही यजमानस से आसीद एदम एदम में जो है आ इदम इदम बरही, ये जो बरही है यजमानस्य आसीद, यजमानस्य इदम बरही अस्ति स्वभूतम अस्ति आसीद आसीद, तुम बैठ जाओ, किसके कह रहे हैं आसीद, ये राजन राष्ट्र यजमान यजमान के सिंहासन पर बैठिए, यजमानस्य इदम बरही, हाँ तो इंद्र हे इंद्र यजमानस इदंबर ही आसीद स्वभूतम आसनम अस्ति तत्र आसीद अथाच भूत अथ अनंतरम, और इसके बाद वर्तमान काल में लुंग है, इंद्राय सस्थम उक्थम, इंद्राय सस्थम सस्थम उक्थम अभूत मानी भवति। अच्छा इसमें तो अलग ही पाठ है गुरु जी, इत्थम इदम शस्त्रम इंद्राय शस्त्रम न कश्चित व्याक्षेप इत्युच्यते, ये तो आगे है, इत्थम इदम शस्त्रम, ये जो शस्त्र है इंद्राय शस्त्रम, शस्त्र तो वही होता है ना जो स्तुति वचन, इंद्राय शस्त्रम न कश्चित व्याक्षेप, ये इंद्र के लिए शस्त्र है प्रशस्त है, इंद्राय उक्तम शस्त्रम भूत, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए इंद्र के लिए उक्तम सराहनीय तथा प्रशस्त शस्त्र होता है, ऐसा यत्न कीजिए, होवे ऐसा यत्न कीजिए। गुरुजी वो जो दूसरी पंक्ति थी उसमें ऐसे कर सकते हैं, एतत कुर्वन्तौ यत एतत इंद्राय इत्थम वाह, यहाँ पे रुक जाएंगे हम, एक वाक्य हो गया, फिर देवता प्रत्युह मानत्वाद वाह शब्देन अत्र स्तुतिरुच्यते, ये एक अलग वाक्य हो गया। इन्होंने ऋत्विक यजमान पर अर्थ किया ऋग्वेद के भाष्य में, संसा अध्वर्यो हे स्तुति करें हम दोनों, हे अध्वर्यो मे प्रतिग्रणी ही, मेरे मेरे लिए बोल तू, मेरी मेरी तरफ मुख करके बोल तू, इंद्राय वाह कृणवाम जुष्टम, इंद्र के लिए स्तोत्र का गान करें हम दोनों, प्रीतिपूर्ण जो वाह है स्तोत्र है उसका गान करें हम दोनों, एदम बरहिर यजमानस से सीधा, इस दरभाषण पर यजमान के दरभाषण पर आकर के बैठ जा, कौन अध्वर्यो कह रहे हैं ना, हे अध्वर्यो संसाव हम दोनों स्तुति करें, पहली पंक्ति में है ना संसाव अध्वर्यो, संसाव अध्वर्यो हे अध्वर्यो हम दोनों स्तुति करें, मे गृणी ही मेरी मेरी तरफ मुख करके बोल तू, मानी हम दोनों आमने सामने अर्थात संवादी होकर के हे अध्वर्यो हम संसन करें, हिंसा रहित यज्ञ और शुभ कर्मों में आस्था रखने वाला कोई ऋत्विक है, आओ हम दोनों मिलकर उस परमपिता परमेश्वर का गुणगान गाएं, ऋत्विक और यजमान दोनों कह रहे हैं कि संसाव तुम मेरी ओर मुख करके स्तुति गान करो और मैं तुम्हारी ओर मुख करके स्तुति गान करूं। मैंने वो जब वो मैंने एक जगह यज्ञ में देखा था कि वो गा रहे थे तो वो गा रहे फिर वो उसकी तरफ मुख कर रहे और वो भी उसकी तरफ मुख करके ऐसे गा रहे परस्पर आमने सामने, तो यहां से संकेत ऐसे मंत्रों से लेते होंगे वो, मेघ ऋणी ही मेरी तरफ मुख करके गान करो, और वो उनको कह रहा है वो आप भी मेरी तरफ करो मैं तुम्हारी तरफ मुख करके गान करें स्तुति संवादी हो जाएं हम दोनों, इस प्रकार दोनों मिलकर प्रभु के प्रीतिपूर्ण स्तोत्र गाएं, वाह जुष्टम वाह कृणवाम, इसके बाद हो गया तुम आकर मुझ यजमान के इस दर भाषण पर विराजो, देश को संबोधन किया उसी को कह रहे हैं कि हे अध्वर्यो इस यजमान के इदम यजमानस से बरहिर अस्ति, अपने कोई ऐसे भी शैली होती है ना यजमान का आसन है आप आकर के बैठिए, ऋत्विक को हाँ अलग होते होंगे तभी तो कह रहे हैं तुम आकर के इस यजमान के दरभाषण पर विराजो, तो तो ये जो कह रहे हैं उसकी संगति लगा रहा हूं ना मैं तो, एदम बरहिर यजमानस्य सीधा, ये यजमान का आसन है और आप इस पर बैठिए हे अध्वर्यो, अथाच भूदुक्तम इंद्राय सस्तम, और तत्पश्चात स्तोत्र का इंद्र के समान इंद्र के लिए गान होवे, उक्तम स्तोत्र का सस्तम इंद्र के लिए सस्तम मानी गान होवे, तुम आकर यजमान के इस दरभाषण पर विराजो, तत्पश्चात हम दोनों उस परमेश्वर के स्तोत्र को मिलकर फिर खूब गान गाएंगे। तो वाह शब्द का अर्थ हो गया ना स्तुति, वाह का स्तुति अर्थ हो गया। स्तुति किसी से भी संबद्ध हो सकती है, अभिवहन से संबद्ध भी हो सकती है, या अधिश्रवण से संबद्ध भी हो सकती है। अधिश्रवण चर्म की स्तुति हो सकती है, और यहाँ अभिवहन, अभिवहन मानी अभी ये, हाँ इन्होंने तो ऐसा ही लिखा है गुरु जी। क्या भाष्य अभिवहन स्तुतिमिति, अभिवहन शब्देन स्तुतिरुच्यते। पर ये तो अगर अभिवहन से स्तुति कह दिया तो फिर स्तुति दोबारा, अभिवहन का तो कुछ और ही अर्थ होगा। ये तो इस रूप में है कि अभिधेय रूप में स्तुति आ रहा है, लेकिन अभिवहन का तो विशेषण रूप में कुछ अलग ही अर्थ रहेगा। अभिवहन कालीन स्तुति, अभिवहन स्तुति तो वही है कि जो हमारे भाव को पहुंचाने वाली स्तुति, वहां तक जिसकी हम स्तुति करते हैं वहां तक हमारे भाव को पहुंचाने वाली स्तुति। चंद्रमणि जी ने तो अर्थ किया है ना गुरु जी, अभिवहन स्तुति में लिख के वाहस्य शब्द से कई आचार्य सद विद्या प्रापक स्तोम का कथन मानते हैं, ये तो अभिवहन स्तुति का अर्थ कर दिया, और अधिश्रवण स्तुति का कर रहे हैं, और कई सोम रस के निष्पादन को कहने वाला वर्णन समझते हैं। स्तोत्र हो गया ना, सद विद्या प्रापक स्तोम, स्तोम और स्तोत्र एक ही होते हैं क्या? स्तोम और अधिश्रवण स्तुति हो जाएगा, अधिश्रवण संबंधी जो स्तुति है, जो चरम पात्र है और उस पर जो सोम निचोड़ते हैं उसकी स्तुति करते हैं कुछ लोग। हाँ एक ही होते हैं। परितक्म्या इति उपरिष्टाद व्याख्या से, हम परितक्म्या तो आगे व्याख्या करेंगे 11वें अध्याय में। सुविते सुइते सूते सुगते प्रजायाम इति वा सुविते माधा इत्यपि निगमो भवति। बहुव्रीहि समास स्तुति लिया है, सुविते सुइते, सुविते को कई ढंग से बना रहे हैं, सुइत सुगत सुगति, सूत प्रजा संतान, सुविते माधा इत्यपि निगमो भवति, यजुर्वेद का मंत्र दिया है यहां पर। आपतये आपतये त्वा परिपतये गृह्णामि तनु नत्रे साक्वराय शक्वना ओजिष्ठाय अनाधृष्टमसि अनाधृष्यम देवानाम ओजो अनभिशस्त्यम अनभिशस्ति अनभिशस्तिपा अनभिशस्तिन्यमञ्जसा सत्यम उपगेशं सुविते माधा। यहाँ पर काम संगीता और कृष्ण यजुर्वेद तैतरीय संगीता में ये मंत्र पाया जाता है, और सर्व प्रसिद्ध माध्यंदिनीय संगीता में सुविते की जगह स्वीते पाठ है। सुविते क्या है? सुइते है, व का आगम हो गया तो सुविते, सूते सुगते प्रजायामिति वा, यहाँ पर हे जगदीश्वर आपतय सब प्रकार से इंद्रियों का स्वामी बनने के लिए आपति चतुर्थी में आपतय परिपतय शुद्ध मन वाला होने के लिए परिपतय तनु नपत्रे शरीर नाशक न होने के लिए तनु का नपात नष्ट न करने वाला होने के लिए शाक्वराय शक्वने वैदिक ज्ञान के लिए शक्वने शक्तिमान बनने के लिए ओजिष्ठाय अधिक ओजस्वी के लिए चतुर्थी चतुर्थी विभक्तियां हैं इस सब प्रयोजन के लिए त्वा गृहणामी मैं तुझको ग्रहण करता हूँ आपतय त्वा परिपतय गृहणामी तनु नपत्रे शाक्वराय शक्वने ओजिष्ठाय ये सब चतुर्थ्यंत है त्वा मनी तुझको इस प्रयोजन के लिए गृहणामी ग्रहण करता हूँ अनाधृष्टम असी हे ब्रह्मन आप तिरस्कार से रहित हो अनाधृष्ट हो अनाधृष्यम और तिरस्कार से रहित हो आगे के लिए भी अनाधर्षणीय हो देवानाम ओजो देवों का सूर्यादि देवों के तुम ओज हो हे ब्रह्मन हे जगदीश्वर उसके लिए कह रहे हैं अनाधृष्टम असी तुम अनाधृष्ट हो अनाधृश्य हो आगे के लिए भी अनाधृश्य हो देवों के तुम ओज हो सूर्यादि देवों के ओज हो अनभिशस्ति सब प्रकार से आप नाश रहित हो अभिशस्ति पा अनभिशस्ति और अनभिशस्तिन्यम दोनों को आप सब दुखों से बचाने वाले हो अनभिशस्ति अनभिशस्ति पा अनभिशस्तिन्यम तीन शब्द हैं अनभिशस्ति नाश रहित हो दुखों से बचाने वाले हो अनभिशस्ति पा अनभिशस्ति का अर्थ कर दिया अभिशस्ति पा अच्छा अभिशस्ति पा अभिशस्ति के रक्षक अभिशस्ति मानी दुखों के रक्षक अनभिशस्तिन्यम और आप हमें धर्म मार्ग की ओर सत्य को प्राप्त अनभिशस्तिन्यम आप हमें धर्म मार्ग की ओर ले जाने वाले हो अंजसा सत्यम उपगेशम सुविते माधा हे कृपा संधो अंजसा सत्यम उपगेशम आपकी कृपा से मैं सरलता से सत्य को प्राप्त करूं सत्य इसके लिए मैं एक दिन पहले भी बोला था ये मंत्र का टुकड़ा अंजसा सत्यम उपगेशम ये कह रहा है कि सत्य को तो बड़े आराम से पाया जाता है संघर्ष के द्वारा नहीं अंजसा सत्यम उपगेशम इच्छा कर रहा है ना जी हाँ तो वो कठिनता अनुभव कर रहा है और वो प्रार्थना कर रहा है कि हम उसको सरलता से प्राप्त कर अंजसा सत्यम उपगेशम अभी तो कठिनता अनुभव कर रहा है जी मा सुविते धा मुझे सुगति में सुखमय लोक में धारण कीजिए सुवित ये जो है कृपा सिंधो मुझे सुगति में सुखमय लोक में धारण कीजिए अपनी भक्त प्रजा को जहाँ रखते हो उनमें मुझे भी रखिए सुविते धा प्रजायाम आपकी जो प्रजा है भक्त प्रजा है वहीं मेरे को भी स्थान दीजिए सुखमय लोक में सुइते सुते सुगते सुविते धा मुझको वहां स्थापित कीजिए सुखमय लोक में सुविते और अपनी भक्त प्रजा को जहां रखते हो प्रजायाम मुझको भी स्थान दीजिए सुविते मा धा का अर्थ हो गया मुझको अपनी प्रजा में सूत सुगत सुसंतान में सुवित सुगति में सुगत में मुझको भी स्थान दीजिए सुखमय लोक में मुझको भी स्थान दीजिए धारण कीजिए दयते सुगते प्रजायाम करेंगे तब कैसे सुविते शब्द सुगते प्रजायाम तो अलग ही है इसमें तो अच्छा सुगते अर्थ में बना रहे ना गुरुजी सुविते सुगते का तो एक अर्थ हो गया सुते सुविते सुगते तो एक ही चीज है प्रजायाम के बाद दूसरा है नहीं इसमें तो यथाक्रम लगा रखा है इसको इन्होंने सुविते मतलब तो सुइते मतलब सुगते और सुते मतलब प्रजायाम यहाँ कोमा नहीं होना चाहिए क्या कोमा तो भले ही हो लेकिन सुईते सूते को यहाँ रेखा कर रखी है ना इन्होंने जी चंद्रमणि जी ने तो इन दोनों शब्दों को यथाक्रम खोल रहे हैं तो आगे सुगते के बाद अल्पविराम नहीं होना चाहिए नहीं है ना जी क्या नहीं होना चाहिए मैं पूछ रहा हूँ नहीं ठीक है ना जी पर अजमेर वाली पुस्तक से स्पष्ट नहीं हो रहा चीटी, ऐसे लग रहा है कि या तो फिर वहां पे सूते के बाद वो अल्प विराम ना लगा के अर्ध विराम लगाते क्या, वो स्पष्ट है चंद्रमणि जी वाला स्पष्ट। कितने पृष्ठ पर है? सुईते सूते सुगते प्रजायाम, सुईते सुगते प्रजायाम, इसको यहाँ इस तरह का डाल दे, डाल सकते हैं पहले वाले में? पहले वाले में नहीं, गुरु जी दूसरे मतलब नहीं, सुईते सूते के पास, सूते के पास ऐसा ऐसा डालें और फिर आगे दूसरा। इस सुगते में तो डालने की जरूरत नहीं, यदि प्रजायाम को इसके साथ संयुक्त कर रहे हैं। गुरु जी आचार्य जी ऐसे कह रहे हैं ना कि सुइते जो पहली व्युत्पत्ति दिखाई है उसका संबंध सुगते के साथ है, वो इणगत धातु से बनाया जा रहा है, और दूसरा सूते तो शुंग प्राणी गर्भ विमोचने से बनाया जा रहा है, तो उसका संबंध प्रजायाम के साथ है। और सुगते का, सुगते का जो पहला दिखा है ना सुइते, वो इन धातु से बना रहे हैं, तो उसी को खोल के दिखाया सुगते। दोनों के अर्थ खोले क्या ये? सुविते सुविते सुविते तो एक शब्द हो गया गुरु जी, वो दो प्रकार से बनाएंगे, सुपूर्वक इणगत धातु से त करके उवंग कर लेंगे सु को तो सुविते बन जाएगा, या फिर शुंग प्राणी गर्भ विमोचन योजिकता प्रत्यय करेंगे, ईडागम करेंगे और उवंग कर लेंगे तो सुविते बन जाएगा। और प्रथम जो इणगत धातु से बनाएंगे उसका अर्थ रहेगा सुगते, और जो शुंग प्राणी गर्भ विमोचन योह से बनाएंगे उसका अर्थ प्रजायाम माने सूते प्रजायाम। ऐसे दोनों अर्थ दे रहे हो जी। तो उसके अनुसार सुगते में कोमा लगना ठीक है ना गुरु जी? चंद्रमणि जी ने ठीक से लिखा इसको, स्पष्ट हो रहा है। सुइत सुगत सुगति और फिर सूत, दो अर्थ दिए, सूत माने प्रजा संतान, सूत सुवित छांदस इडागम और वंगादेश, पर ऊपर जो मूल दिया है वो तो स्पष्ट नहीं है। चंद्रमणि जी का भी व्याख्या तो स्पष्ट है पर सुविते सुइते सूते रेखा डाल दिया ना, ये डैश क्यों लगा दिया जी? कहना ये ऐसा चाह रहे पर ये स्पेस आदि नहीं दिया ना, वो तो ठीक है, तो बड़े वाला डैश लगा दिया ना गुरु जी, फिर वो संयोजक चिन्ह नहीं, लेकिन ये भी चल सकता है जो आप अर्धविराम कह रहे थे, ये भी अगर यहाँ लगाते तो भी, या तो फिर ऐसे लिखते सूते और छोटा ये देते और फिर सुगते। आप लोग, मेरे को तो पता नहीं था, आप लोगों ने सिखाया मेरे को कि ऐसे ऐसे आपकी पुस्तक में ऐसा ही था बहुत जगह, उसका मतलब ये होता है फिर सूते और सुगते जुड़े हुए हैं जी, जी समस्त आप कहना नहीं चाहते जी, आप उसका विवरण कर रहे हैं तो वहाँ स्थान देना जरूरी है जी, और वो तो वही दोष है इसमें। अच्छा जी, बड़ा डैश लगाया तो ये संयोजक चिन्ह थोड़े माना जाएगा, ये तो वही काम करेगा जो छोटा और स्पेस कर सकते हैं, इससे चल सकता है। मैं तो यही समझता रहा ना कि ये जुड़ रहे हैं। नहीं ठीक बात है, वो यहाँ भी वैसे वो अगर कर देते ना एक स्थान छोड़ते तो और ज्यादा स्पष्ट होता। तो ये हो गया दैते दैति अनेक कर्मा, दैति धातु अनेक अर्थ में है, नवेन पूर्वम दयमाना श्याम उपदया कर्मा, ये एक अर्थ है, या एका इद्विदयते वसु इति दान कर्मा व विभाग कर्मा व, ये दूसरा अर्थ है, दुर्वर्तुर भीमो दैते वनानी दहति कर्मा, ये तीन मंत्र दिए हैं। चार हैं, हाँ चार मंत्र, पांच। गुरु जी उसी में मैं पिछले वाले में पूछूं कुछ? हाँ। सुविते माधाह, तो सुविते का अर्थ जब सुगते लेंगे तब तो ठीक हो गया, हे कृपा सिंधु मुझे सुगति में रखिए। और प्रजायाम लेंगे तब कैसे अर्थ होगा? आपकी भक्त प्रजा जो है ना, उसमें मुझको भी रख दीजिए जी। जो आपके भक्त प्रजा है उसमें मेरे को स्थान दे दीजिए, भक्तों की मंडली में मुझको भी स्थान दे दो, ऐसे कह रहे हैं। तो दैती अनेक कर्मा पर आ जाइए, पांच अर्थ दिए दै के। दै का अर्थ रक्षा, दै का अर्थ दान या विभाग, और दै का अर्थ दाह, दै का अर्थ हिंसा, और दै का अर्थ गति। और इन पांच के मंत्र दिए, नवेन पूर्वम दै माना श्याम। इसका ऋग्वेद का कहां मंत्र है ये? नवेन पूर्वम दै माना श्याम, मैत्रायणी संहिता गए तो उपदया कर्मा। उपदया अर्थ वाला है ये प्रयोग। नवेन पूर्वम दई माना श्याम 936 में आया है। क्या अर्थ है जी 936 में? दूसरे भाग छह सौ छह। तो इसका अर्थ ये होगा कि जो कमाए हुए से पिछले कमाए हुए धन आदि की रक्षा करते रहे। नवेन मानी नए, जो कमाया हुआ नया है उसके द्वारा पूर्वम दयमाना श्याम, पिछले कमाए हुए धन आदि की रक्षा करते रहे। अब जो नया पुरुषार्थ से हम कुछ अर्जित करते हैं उसके द्वारा नया पुरुषार्थ से ही पिछले वाले की रक्षा हो पाएगी। जो हम अभी कर रहे हैं ना, इसके द्वारा पहले जो पाया है उसकी रक्षा हो पाती है। पहले तो अर्जित कर लिया, अष्टादेय याद कर ली, फिर इस समय हम उसका पाठ करते हैं तो पहले की रक्षा हो पाती है, चला जाता है। और भी इसी तरह साधना के द्वारा जो हम इस समय वर्तमान में जो कुछ करते हैं उसके द्वारा पहले वाले की रक्षा होती जाती है, स्वभाव बनता जाता है। हाँ, वो तो हर प्रकार का धन, कि अगर नया धन नहीं कमा रहे तो पिछले में से खर्च करके हम खाएंगे जी, तो उसकी रक्षा नहीं हो पाएगी जी। तो वो धन, धन का जो स्थूल अर्थ है वो हमारी समझ में आता है, फिर आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ऐसे ही हो जाएगा, विद्या धन में भी ऐसा ही हो जाएगा, शरीर बल में भी ऐसा ही हो जाएगा। जिस नवीन समान भोजन और समान पान के साथ साथ हम पुराने अन्न रस की रक्षा करने वाले होते हैं, ऐसे अर्थ। नवीन पूर्वम दयमाना श्याम, नया जो है ना, नया कमाया हुआ जो हम नया कमाते हैं उसके द्वारा पहले पहले वाले की रक्षा होती जाती है। व्यायाम करते हैं वर्तमान में तो पहले किया हुआ सुरक्षित और सुरक्षित होता जाता है, फिर आज जो किया है वो कल के लिए तो पहले वाला हो जाएगा ना। कि नया और पुराने का अधिकरण तो एक ही होना चाहिए, अभिधेय नए कर्म से पिछले कर्म की रक्षा जी, ऐसा कुछ होना चाहिए ना जी। तो नए नया कर्म करेंगे तभी पिछले की रक्षा होगी, नहीं तो हो नहीं पाएगा। कर्म की नहीं, पिछले शरीर की, स्वास्थ्य की हो गई वहां तो। पिछले स्वास्थ्य, पिछला धन, पिछली विद्या, पिछला बल, पिछले गुण। तो अगला जो नया है वो भी धन विद्या शरीर आदि ही आना चाहिए ना जी। हाँ, ये कह रहा हूँ, उसको बदल देंगे तो नहीं होगा ना। नहीं, ऐसा नहीं कह रहा। नए कर्म से पिछले स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, पिछले शरीर की रक्षा, तो बदल दिया हमने यहाँ पर। नहीं, मैं उस जो आप बोल रहे वही मेरा भाव है कि जो नया हम कर्म करें, विद्या संबंधी करेंगे तो विद्या संबंधी की रक्षा होगी, बल संबंधी नया कर्म करेंगे तो बल संबंधी जो भी हमारे पास है उसकी रक्षा होगी, धन संबंधी कर्म करेंगे तो धन संबंधी जो भी पूर्व में है अर्जित उसकी रक्षा होगी। पिछली कोई विद्या है और अब कोई नई विद्या हम सीख रहे हैं, उस नई विद्या से पिछली विद्या की रक्षा का नहीं, आवृत्ति से तो ठीक है अष्टाध्यायी की, कि पिछली विद्या की हम रक्षा कर रहे हैं नई विद्या से, तो नई भी क्या है वो तो हम आवृत्ति कर रहे हैं उसी दिशा में, जैसे स्वास्थ्य के संदर्भ में, बल के संदर्भ में, ज्ञान के संदर्भ में, उसी दिशा में हम नया नया ग्रहण करते जाते हैं तो पिछला पिछला पुख्ता होता जाता है, दृढ़ होता जाता है। उल्टा भी होता है, जो नया नया लेते जाते हैं पीछे का जाता जाता है। नवीन पूर्व दयमान श्याम जुड़ा हुआ, ऐसा आपका अभिप्राय है ना गुरु जी, उसी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। हाँ, उसी से जुड़ा हुआ होगा तभी तो रक्षा होगी। नवीन पूर्व दयमाना श्याम, दयमाना का अर्थ है उपदया, कर्मा उपदया अर्थ है, उपदया का अर्थ उपदया रक्षा, चतुर्दशे शेष है उपदया माने रक्षा, गुरु जी रक्षा करने वाले हों। वैसे भी दया धातु रक्षण अर्थ में है, दया जी जी, तो पहला वाला रक्षा अर्थ है उपदया माने रक्षा। अभी दूसरे पर आ जाओ, या एकाई विदयते वसु मर्ताय दाशुषे ईशानो अप्रतिष्कुता इंद्रो अंग, हे प्रजाजनो या एका इत दासु से मरता है, जो एक रस रहने वाला एका इत, जो एक ढंग से रहता है ना, एक ही स्वरूप में रहता है, एक रस रहने वाला स्थिर मनुष्य दासु से मरता है, दाशवान मनुष्य के लिए वसु विदयते धन देता है या बांटता है, या एका इत दासु से मरता है, दासु से मरता है विदयते वसु धन देता है, विदयते मानी देता है या दान अर्थ है, विभाग करता है। ईशान अप्रतिष्कुता इंद्र, जो शासन करने के योग्य है ईशान है, अप्रतिष्कुता है, ऐसा ही व्यक्ति इंद्र, उसको हम इंद्र कहते हैं। अप्रतिष्कुता ये तो वेद में बहुत आता रहता है, अप्रतिष्कुता इंद्र के विशेषणों में आता है, जैसे ईशान शब्द इंद्र के विशेषणों के लिए प्रयोग होता है, ऐसे अप्रतिष्कुता का अर्थ है जो कभी भी हारता नहीं है कैसी भी परिस्थिति में। अप्रतिष्कुता जो कभी धर्म मार्ग से स्खलित होने वाला नहीं है, इन्होंने धर्म मार्ग से स्खलित न होने वाला लिखा है। अप्रतिष्कुता उसको कहते हैं जो कभी भी वापिस मान किसी भी अवस्था में हटता नहीं है, निराश नहीं होता है, कभी भी हार स्वीकार नहीं करता है। इंद्र के विशेषणों में ये शब्द प्रयोग होता है। हाँ, अप्रतिष्कुता कभी भी जो हार स्वीकार नहीं करता, कभी भी जो हारता नहीं है। तो एक ये दूसरा अर्थ हो गया ईशानो अप्रतिष्कुता इंद्र, या एकाइद विदयते वसु, परमात्मा पर भी अर्थ होगा ना, वो अकेला ही सब धन बांटता है, दासु से मरता है, जो दासवान मनुष्य है देने वाले हैं उनको देता रहता है। ईशाना अप्रतिष्कुता इंद्रो अंग, ऐसा है वो इंद्र, ईशान है सबका, वो मालिक है और वो अप्रतिष्कुता है, कभी भी उस वो नहीं होता है, हार नहीं मानता है। 1.84.7 देख भी थे। एक गुरु जी परमेश्वर के लिए ले रहे हैं या चंद्रमणि जी ने जैसे कर दिया, एक का मनुष्य कर दिया, जो कर देने वाले स्थिर मनुष्य, कर देने वाले जी, जो राजा को कर देते हैं राजा फिर उनको बांटता है, ऐसा अर्थ किया ना इन्होंने, तो जो एक रस रहने वाला अर्थात स्थिर मनुष्य कर देने हारे प्रजाजन को धन देता है। नहीं ये जी राजा हो गया, एक रस रहने वाला राजा, परमेश्वर लेंगे तो एक रस रहने वाला परमेश्वर। हाँ, एक हित अकेला ही सबको बांटता है। एक हित जो अकेला ही नाना प्रकार से देता है, परमेश्वर के ऊपर लिखा है इन्होंने, अरे भाई वो दाता, अंग का अर्थ कर दिया, अरे भाई वो दाता परमेश्वर अकेला ही दानशील मनुष्य को बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार के धनों को नाना प्रकार से प्रदान करता है। एकाइत विदयते वसु मर्ताए दासु से, दानशील मनुष्य के लिए अकेला ही खूब धन देता रहता है और वो ईशान है, शासन करता हुआ है और अप्रतिष्कृत है और इंद्र है, अप्रतिगत है, माने कोई भी प्राणी उसे आक्रांत नहीं कर सकता। ईशान और अप्रतिष्कृता का अर्थ है कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता, कोई भी प्राणी उसे आक्रांत नहीं करता, अप्रतिष्कृता और कोई उसका मुकाबला नहीं करता। अप्रतिष्कृता इसको आप प्रवण धातु से बनाया इन्होंने, आप प्रवणम आगमनम प्रवतेर गत्यर्थत्वात् अन्येन अप्रतिगता अप्रतिष्कृता युद्धे अभियुंजाना अन्येन अप्रत्यभियुक्त पूर्व शत्रु भी अप्रतिशब्दिता प्रतिकूल शब्द रहिता न केनापि छादयितुं शक्य निराच्छादना नित्य प्रकाश। कपाली शास्त्री जी ने ऐसा कर दिया। अप्रवणम आगमनम और स्वामी दयानंद ने अर्थ किया जी अप्रतिष्कृता का असंचलित, अप्रतिष्कृता मानी कभी भी जो संचलित नहीं होता है, असंचलित, ये भी अच्छा अर्थ है। और कपाली शास्त्री श्री अरविंद आश्रम के शिष्य हैं, उन्होंने किया न केनापि छादयितुं शक्य निराच्छादना नित्य प्रकाश। तो अप्रतिष्कृत कुत है इंद्र है, ऐसा ऐसा है और वो ईशान है, सब पर शासन करने से वो इंद्र सबका स्वामी है, कोई प्राणी उसे आक्रांत नहीं कर सकता, अप्रतिष्कृत है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। तो ये दूसरा अर्थ हो गया। तीसरा अर्थ है अध जिह्वा पापतीति प्रवृष्णो गोषु युधो नाशनी सृजाना सूरस्य प्रसति क्षातिरग्ने दुर्वर्तुर्भीमो दयते वनानी अग्नि देवता अध गोषु युध वृष्णा सृजाना अश्नि न अश्नि नाशनी में उपमा में ले जा रहे हैं न को। राज्य के लिए भली प्रकार युद्ध करने वाले वीरवान राजा से गोषु युध युद्ध करने वाले गोशु युद्ध वीरवान राजा वृष्ण सृजाना अस्नीव फेंके गए वज्र की तरह जिह्वा प्रपापति ती प्रचंड अग्नि की ज्वाला का पात होता है। सूरस्येव प्रसति क्षातिर अग्नि क्षाति सूरस्य प्रसति पदार्थों को नष्ट करने वाली यह अग्नि ज्वाला सूर पुरुष के बंधन की तरह है। प्रसति इव जिस प्रकार क्या है ये अपने से अधिक बलवान शत्रु के बंधन से छूटना कठिन है तो प्रचंड अग्नि की ज्वाला से बचना दुष्कर है। दुर्वर्तु भीमा वनानी दैते यह दुर्निवार्य ये दुर्निवार्य आगे क्या है एक शब्द बिल्कुल ही अच्छा पाई नहीं। प्रचंड अग्नि यह दुर्निवार्य प्रचंड अग्नि वनों को दग्ध कर देती है। तो यहाँ पर दुर्वर्तु प्रचंड जो अग्नि है अग्निर दुर्वर्तो भीमो दैते बनानी दुर्वर्तु का मतलब प्रचंड अग्नि। हाँ और भीमा का मतलब भयानक। तो ये दुर्निवार्य किसका अर्थ है दुर्वर्तु का अर्थ है दुर्निवार्य जी जी और प्रचंड अग्नि भीमा तो प्रचंड अग्नि ही होगी। इसको भी देख लेते हैं। अध जिह्वा पापतीति प्रवृष्णो जिह्वा गमन करती है जिह्वा पापतीति जिह्वा गमन करती है पापतीति है यंगुगंत का प्रयोग है पत धातु का पापतीति पापत्ति पापत्ता पापतति पापतीति जीवा गमन करती है प्रकर्ष से सुख वर्षक की, प्रवृष्णो गोशु युद्धो गायों के निमित्त युद्ध करने वाले की जैसे अश्नि सृजाना आगे बढ़ाई हुई, जैसे गायों के निमित्त युद्ध करने की, जैसे अपनी गायों की रक्षा के लिए कोई युद्ध करे, गोशु युद्ध अश्नि ही सृजाना बढ़ाई हुई जैसे अश्नि होती है उसके समान, जिह्वा प्राप्त पापतीति जिह्वा गमन करती है सुख वर्षक की, प्रवृष्ण जैसे कोई व्यक्ति है सुख की वर्षा करने वाला, उसकी जो जिह्वा है वो पापतीति गमन करती है। कैसे गमन करती है उपमा दे रहे हैं, गोशु युधा अश्नि इव, गोशु युधा अश्नि इव, जैसे गायों के लिए युद्ध करे और उसकी जो उसका जो वज्र है उसका जो शस्त्र है जैसे आगे बढ़ता है और वो उसकी जो स्थिति है ऐसे ही ये गति करती है। सुख वर्षक की जिह्वा, अध जिह्वा पापतीति वृष्णो सूरस्य प्रसति क्षातिर अग्ने, सूर का जिस प्रकार आक्रमण तेज अग्नि का सूरस्य सूर का जिस प्रकार आक्रमण प्रसिति क्षाति अग्ने दुर्वर्तु दुर्वारण अर्थ किया, भीम भयंकर दयते वनानी वनों को जला डालता है। सूर का जिस प्रकार आक्रमण तेज अग्नि का अग्ने है, दुर्वर्तु छाती जो शब्द है छाती विनाशनाथ, छाती विनाशनाथ ज्वाला, क्षीयन्ते दह्यन्ते अस्याम औषधि वनस्पति इति छाती मार्ग भूमि है, क्षिपते द्रव्यमाना औषधि वनस्पतयो यस्याम साक्षातिर दयते इति दहति कर्म, दहति अर्थ में दयते वनानी दुर्वर्तु दुर्वारण कठिनता से जिसको रोका जाए, ऐसी अग्नि जिस तरह से भस्म कर देती है। इन्होंने दिखाया फिर आगे जिस प्रकार मेघों से जलों की, अंधकार से प्रकाश की, अज्ञान से ज्ञान रश्मियों की मुक्तियों के लिए संघर्ष करने वाला सुख वर्षक वह परमेश्वर अपने व्यवस्था रूपी वज्र को ऊपर उठाकर प्रहार करता है, उसी प्रकार उस अग्रणी परमेश्वर की जिह्वा भक्षण शक्ति दुष्ट आसुरी शक्तियों से सुख साधनों को मुक्त कराने हेतु उनके भक्षण के लिए विनाश के लिए गति करती है। अध जिह्वा पापतीति वृष्णो, सुख वर्षक परमेश्वर की जो जिह्वा है मानी भक्षण शक्ति है, आसुरी शक्तियों दुष्ट व्यक्तियों को दुष्ट शक्तियों से सुख साधनों को मुक्त कराने हेतु भक्षण के निमित्त विनाश के लिए गति करती है। दुष्टों का वारण करने के लिए सूर के आक्रमण की तरह उस अग्रणी परमेश्वर का रोकना कठिन है। दुष्टों के वारण करने वाले सूर के आक्रमण की तरह उस अग्रणी परमेश्वर का रोकने में कठिन और भयंकर तेज छाती छाती दुष्ट आसुरी शक्तियों का झाड़ झंखाड़ों को तरह भस्म कर डालती है। सूरस्य प्रसिति क्षातिर अग्ने दुर्वर्तु भीमो दैते वनानी, अग्नि देवता है इस मंत्र का, अग्नि देवता है भरद्वाज ऋषि है, तो अग्नि देवता है तो स्थूल रूप में तो इस अग्नि के ऊपर घटेगा पर फिर वो परमेश्वर के ऊपर, ऐसे कर सकते हैं ना आचार्य जी, जैसे स्थूल रूप से तो अग्नि देवता है, जहां कहीं भी अग्नि देवता है तो स्थूल रूप से इस अग्नि पर भी घटेगा वो अर्थ इस अग्नि पर भी हमको पूरा पूरा मिलेगा जो यहां पर मंत्र में है। और फिर परमात्मा भी अग्नि का रूप है, उस पर भी फिर ये घटेगा, और कोई विद्वान भी अग्नि का रूप है उस पर भी घटेगा, ऐसे मेरे मन में आ रहा है। जैसे कि संध्या में मंत्र बोलते हैं उदुत्यम जात वेद उदुत्यम उद्वयम तम सस्परी स्वाहा पश्यंत उत्तरम देवम देवत्रा सूर्य मगन ज्योतिरुत्तमम, तो वो जो सामान्यतः सूर्य हमको दिखाई दे रहा है तो पूरा का पूरा सूर्य के ऊपर भी घटेगा, और वही फिर वो सूर्य अध्यात्म सूर्य जो सबका प्रेरक, जैसे वो सूर्य प्रेरक ऐसे ही हमारी आत्मा में जो प्रेरणा देने वाला सूर्य उस पर भी वो मंत्र घटेगा। हाँ सूर्य जो है, सूर्य तो परमात्मा के लिए जी, उद्वयम तमसस परी स्वाहा पश्यंत उत्तरम, हम ऊपर उठ करके अंधकार से विशेष ज्योति चंद्रमा आदि की ज्योति उत्तर ज्योति कहलाएगी, और सब देवों में देव जो सूर्य है, देवत्रा देवम, देवों में जो देव सूर्य है, देवम देवत्रा सूर्य अगन्म ज्योति उत्तमम, उत्तम ज्योति कहा उसको, तो वो विशेषता फिर उस अध्यात्म सूर्य में भी घटेगी। प्रकटतः हमारे को सूर्य के ऊपर बात कही जा रही है, इस तरह से ये दोहरे अर्थ की बात जो आती है। हाँ, श्लेष कहें या प्रतीकात्मक ढंग से ये अर्थ कहा जा रहा है कि सूर्य के ऊपर सामने तो हमारे को सूर्य दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर ये बात बिल्कुल फिट बैठ रही है, और यही बात उस सूर्य के ऊपर भी, सूर्य का परमेश्वर अर्थ भी तो होता है। ऐसे ही वायु देवता संबंधी जो भी सूक्त होंगे, बहुत सारे सूक्त हैं वायु देवता के, तो इस वायु पर भी घटेगा, और वही सूक्त फिर परमात्मा पर भी घटेगा वायु के रूप में जब उसका वर्णन होगा, और वही जब अधिभूत अर्थ करेंगे तो आधिभौतिक दृष्टि से राजा के ऊपर भी घटेगा। अधिभूत में मनुष्यों में तो राजा वायु हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा, और अधिदैव में तो फिर ये अलग अलग जो देवता दिखाई दे रहे हैं वो अग्नि वायु सूर्य और फिर परमेश्वर के ऊपर भी इन सब इन ये सारे संकेत बनेंगे। आधिदैविक भी बहुत सारे अर्थ हो जाएंगे। आधिदैविक तो देव बदल दिया, अलग अलग अग्नि वायु अलग अलग को हमने उससे संबोधित कर दिया अलग अलग, ये मंत्रों में तो इस तरह से है ही, पर मैं एक ही मंत्र की बात कहेंगे तो फिर कहीं कहीं ऐसा होगा कि अग्नि से विद्युत लें या अग्नि से इस अग्नि को लें। ये सातवें अध्याय में हम पढ़ेंगे तो उसमें ये बात आएगी कि अग्नि का अर्थ हम यही अग्नि लें या सूर्य अग्नि लें या अंतरिक्ष अग्नि लें, तो वो तो निश्चय किया जा सकता है, पर प्रतीयमान अर्थ तो इस अग्नि के ऊपर। और फिर वो अग्नि शब्द का दूसरा भी तो प्रकरण के अनुसार कहते हैं ना स्वामी दयानंद, कि अग्नि शब्द का अर्थ ईश्वर भी है, वायु शब्द का ईश्वर भी है, सोम का अर्थ ईश्वर भी है। तो सोम की बात जब आती है तो ये सोम के ऊपर तो घटेगा जो कि निचोड़ा जाता है और पीसा जाता है जिसको प्राप्त करते हैं, लेकिन उस सोम को फिर दूसरी जगह भी फिर हम देख पाएंगे ऐसे लगा। तो अध जिह्वा पापतीति प्रवृष्णो, ये जो है अग्नि के ऊपर जिह्वा की ये विशेषताएं, सुख वर्षा की ये अग्नि की जो जिह्वा, अब ये अलंकार के ढंग से तो प्रस्तुत कर ही रहे हैं, जब अग्नि के ऊपर कर रहे हैं तो उसको ऐसे वर्णन करते हैं जैसे कि कोई एक, जैसे कि उसको एक चेतन मान लिया, उसकी जिह्वा दिखा दी, उसका सुख वर्षकत्व दिखा दिया। मैंने ये कल्पना नहीं कर रहा हूं, ये तो बिल्कुल सही बात है, आप लोग हंस रहे हो नहीं, वो इसलिए हंस रहे हैं कि कल्पना अपनी इसमें जोड़ रहे हैं, कल्पना की बात नहीं है ये। कल मैं मंत्र पढ़ा रहा था संध्या का मंत्र, तब मेरे को ये बात आई, ये सूर्य वाला मंत्र पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा थे प्रतीयमान तो सूर्य के ऊपर जा रहा है ये, जो ज्योतियों में जो उत्तम ज्योति है सूर्य, उसको हम प्राप्त हों। उदुत्यम उद्वयम तमसस परी स्वाहा पश्यंत उत्तरम, देवम देवत्रा सूर्य मग्नम, देवों में देव, ये भी घट रहा है पूरा का पूरा। देवत्रा का अर्थ है देवों में, देव मनुष्य पुरुष पूर्वमर्ते द्वितीय सप्तमी और बहुलम, ये सप्तमी के अर्थ को दे रहा है, देवत्रा माने देवेशु, देवों में जो देव है सूर्य है वो, और उत्तम ज्योति है वो, पूरा उस पर घट रहा है, तो वही परमात्मा के ऊपर भी घटेगा फिर, और पूरा घटता है बिल्कुल। यही तो इसमें है चमत्कार कि वर्णन अग्नि का करते हुए उस अग्नि पर भी पहुंच जाते हैं और सूर्य का वर्णन करते हुए उस सूर्य पर पहुंच जाते हैं। प्रतीयमान ये सूर्य, क्योंकि ये हमारे को समझ में भी आता है ना कि ये सूर्य ऐसा ऐसा है, और इससे फिर उस सूर्य पर भी पहुंच जाते हैं और वो उस पर भी घटता है, है? जी अपनी अपनी कल्पना लोक के अनुसार सबको बिल्कुल लगेगा कि हाँ मेरी ही बात कही जा रही है। वो जैसे कल्पना शब्द आते ही फिर अपने अपने विचार के अनुसार अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार सृष्टि कर सकते हैं जैसे आपको, पर वो बिल्कुल ठीक होता है। वो ऐसा नहीं कि कल्पना ही है, जैसे व्याकरण में पहले पहले मैं कल्पना बोलता था दादा, नहीं तो व्याकरण तो कल्पना ही है, वो तो बिल्कुल कल्पना है क्योंकि अनेक व्याकरण है, सबने अपनी अपनी कल्पना करके वहीं तक पहुंचा है हमारे को, हम किसी एक को ठीक नहीं कह सकते कि यही ठीक है और दूसरा गलत। नहीं, पर वो प्रकृति प्रत्येक कल्पना जो है वो अर्थों को पहुंचाने के लिए, वो बिल्कुल कल्पना नहीं है, वो यथार्थ के धरातल पर भी है, अन्वय व्यतिरेक से जो दूसरे व्याकरण में भिन्न तरह से कल्पना करके भी वहीं तक पहुंचाया जा रहा है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि यही कल्पना ठीक है, यही ऐसा नहीं कर, सब कल्पनाएं ठीक है, हाँ। ये वो कल्पनाएं हैं जी, इसीलिए वो कल्पना है, वास्तव में वो है या ये है ये निर्णय नहीं कर सकते। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इनमें से इसको मैं बल नहीं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो कल्पना होते हुए भी, सारी कल्पना होते हुए बिल्कुल ठीक युक्ति युक्त है, युक्ति युक्त इतना ही कह रहा हूँ, ये भी युक्ति युक्त है, वो भी युक्ति युक्त, हाँ, विरोध नहीं है, क्योंकि वो ठीक अर्थ तक पहुँचा देते हैं जी जी अपनी अपनी कल्पना से जी जी। तो ये वेद के मंत्र तो ये और ज्यादा इस पर, और आप लोग, मैं तो जितना मेरे मन में आता है मैं आपके सामने रख ही देता हूँ, तो मेरे को ऐसे समझ में आया कि ये प्रकट रूप से जैसे अग्नि का, सूर्य का, वायु का, इन सब इंद्र का एक विशेष रूप से इंद्र देवता ऐसा हमारे को प्रकट तो दिखाई नहीं देता कि कौन सा इंद्र है, पर इंद्र का भी अर्थ जैसे विद्युत कर देते हैं तो फिर प्रकट हो जाता है, जैसे वायु देवता तो हमारे परिचय में है, अग्नि देवता भी हमारे परिचय में, सूर्य देवता परिचय में है, और मरुद देवता भी परिचय में है, फिर ये इंद्र देवता मरुतु का स्वामी जो है उसके साथ संबंध भी जोड़ते हैं, तो वो इंद्र बिजली हो जाती है और वो हमारे फिर प्रकटता है, स्थूल अर्थ के रूप में मैं कह रहा हूँ, परिचय में आ जाता है, और फिर उस इंद्र से कितना ऐश्वर्य है उस इंद्र के पास, देखो ना, वर्षा करता है तो कितना धरती में सारे जड़ी बूटियां हरियाली सब कुछ पैदा हो जाते हैं, इंद्र को धन और बल का स्वामी कहा है निरुक्त में कि सारा धन और सारा बल इसी के पास है, ऐसे सातवें अध्याय में एक जगह कहा, तो इंद्र जो है उसको प्रकटते हम देखेंगे और फिर उसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो वो सारा अर्थ नहीं तो बहुत ही संक्षिप्त संकुचित अर्थ हो जाएंगे, फिर माने कुछ ही हम कह पाएंगे कि वेद में अध्यात्म विषय सीधा सीधा उपदेश देने वाले तो बहुत थोड़े ही मंत्र रह जाएंगे। फिर इंद्र का अर्थ परमात्मा भी है, इंद्र का अर्थ बिजली भी है, अग्नि का अर्थ परमात्मा भी है, अग्नि का अर्थ स्वामी दयानंद, तो ये दिशा दी है बिल्कुल 100% इसको समर्थन किया है कि अग्नि का अर्थ अग्नि भी है और अग्नि का अर्थ ईश्वर भी है। हाँ जी रवि जी, आप कुछ कहना चाह रहे क्या है? तो ये देखिए, अग्नि से ये कहा, अधः जिह्वा पापतीति प्रवृष्णो गोषु युधो नाशनी ना असनी असनी युद्ध, तो इस अग्नि के ऊपर गोषु युधा, ये जो जिह्वा, ये जो अग्नि की सुख वर्षक अग्नि की जो जिह्वा है वो गमन करती है, गायों के निमित्त युद्ध करने वाले की जैसे अश्नि आगे बढ़ा दी जाती है, ये तो उपमा दे दी कि गायों के निमित्त जो युद्ध करते हैं उसकी जैसे गावह, वो तो ले लिया मैंने, इसकी बात सुना रहा हूँ, गोशु युद्धो अश्नि स्त्रिजाना, गायों के निमित्त युद्ध करने वाले की जैसे अश्नि होती है आगे बढ़ाई हुई जैसे गमन करती है, ऐसे ये सुख वर्षक अग्नि की जिह्वा गमन करती है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में एक शब्द बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, मानी अमूर्त का मूर्तिकरण, माने अग्नि का भी वर्णन करेंगे तो ऐसे करेंगे जैसे कि कोई जीवित मनुष्य है, उसकी जिह्वा बता देंगे, वो उसका क्या किस न्याय शास्त्र को भी शेर के मुंह वाला बता, वेद भगवान का चित्र, वेद माता का, वेद माता का, वेद भगवान के और एक एक वेद का एक एक अलग अलग पुरुष चित्र बना दिए। सूरज से प्रसिति क्षातिर अग्ने, सूर की जैसे, सूर का जिस प्रकार आक्रमण, वैसे ही अग्नि का ये तेज आक्रमण, ये उपमाएं भी देते हैं उसको समझाने के लिए, और इन उपमाओं से फिर वो उस पर भी घटेगा तो बिल्कुल एकदम 100% सही सिद्ध होता है। जैसे अग्नि की ये विशेषताएं, ऐसे ये सारी विशेषताएं उस परमेश्वर की हमको जाननी होंगी कि परमेश्वर भी इसी तरह से कार्य कर रहा है हमारे अंदर और सृष्टि के अंदर। सूरस जीव प्रसिति, सूर का जिस प्रकार आक्रमण, प्रसिति का अर्थ आक्रमण हो गया, क्षातिर अग्नि, ऐसे अग्नि का ये तेज जो है, दुर्वर्तु भीमा दुर्वारण दुर्निवार्य भयंकर वनों को जला देता है। तो हमारे भी वनों के झाड़ झंखाड़ को जला देता है जब वो अग्नि काम करना शुरू करती है हमारे अंदर। एक अर्थ और बच गया, इंद्र पूर्वीर दातिर, इसमें तो अक्षर ही छोटे छोटे अक्षर हैं, 3 34 एक इंद्र पूर्वी रतिरथ दासत, इंद्र देवता है, अब जैसे ही आ गए इंद्र देवता, तो इंद्र सूक्त भी तो बहुत भरे पड़े हैं, तो प्रकटता इंद्र के ऊपर घटेगा और फिर परमेश्वर के ऊपर भी जाएगा। जो भी इंद्र सूक्त हैं, मैं तो ये समझ पाया हूं कि जो भी इंद्र सूक्त हैं वो परमेश्वर का भी वर्णन कर रहे हैं, उसकी महिमा का भी गान कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ वो राजा के ऊपर भी, तो वेदों में जो राजनीति के सिद्धांत या राजनीति ढूंढेंगे तो इंद्र के रूप में देख सकते हैं वो मंत्र जो इंद्रपरक है। मंत्र का देवता इंद्र बता दिया, अब वो इंद्र का अर्थ क्या लेना है ये तो अब हमें ऐसा नहीं मान सकते कि वास्तव में तो ये परमात्मा का ही वर्णन है जी, लेकिन उस तरह के धर्म कुछ क्योंकि राजा इत्यादि में देखे जाते हैं उसकी भी व्याख्या एक तरह से कर दी जी। वो भी ठीक है, पर हम यदि यूं कहें कि स्थूल से सूक्ष्म की तरफ हमको समझाना चाहते हैं, स्थूल प्रतीकों के द्वारा सूक्ष्म को समझाना चाहते हैं, प्रतीक तो हमेशा स्थूल ही होंगे, तो जैसे अग्नि स्थूल प्रतीक है, इंद्र स्थूल प्रतीक मान लें, तो उसके द्वारा सूक्ष्म जो उसके द्वारा संकेत्यमान जो है वो उसी धर्म वाला। तो इंद्रपुर भी अतिरथ देशी इस मंत्र को, इंद्रपुर भी पूर्भित आतिरथ, आ अलग है अतिरथ अलग है, दासम अर्कैर विदद वसुदय मानो वि शत्रुन, इंद्र शत्रु पुरों का भेदक, इंद्र है पूर्भित, इंद्र जो है वो शत्रुओं के जो पुर होते हैं उनका भेदन करने वाला है और सर्वता अभिभूत करता है। आतिरथ का अर्थ है सब तरफ से, जो दास है हिंसक है उपक्षीण करने वाला है ना दास, उसको अभिभूत कर देता है इंद्र। इंद्र राजा पर भी ये घटेंगी विशेषताएं और उस पर भी घटेगा, बिजली के ऊपर भी। इंद्र पूर्वित आतिरथ दासम, आगे है अर्कई विदद वशु, स्तुतियों से प्रापक धनु का, विदद वशु अर्कई, अर्क शब्द का अर्थ स्तुति होता है, तो अर्कई स्तुतियों से प्रापक धनु का, और आगे है दय मानो भी शत्रु, आपका तो पाठ वगैरह कोई नहीं है? ज्यादा समय में यहाँ हम मंत्रों को देखते हैं ना, अभी ऐसे चर्चा करते हैं तो टाइम तो जाएगा, ऐसे बांचना तो है नहीं, ऐसा हमारा लक्ष्य नहीं है ना केवल कि इसको बांच करके पूरा कर दें। जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं तो लाभ तो होता ही, इसमें टाइम लगाने से इसके एक एक बात थोड़ी थोड़ी भी समझ में आती है। तो मंत्र है ना कि दूसरे उस पे ज्यादा ना चाहता है, और निरुक्तकार जो कह रहे हैं उसको जितना ज्यादा समझ सकते हैं उस पे अगर केंद्रित रहे तो विस्तार भी हो जाएगा। तो ये जो निरुक्तकार कह रहे हैं उसको समझने के लिए, तो जैसे हम व्याकरण में सूत्र समझने के लिए उदाहरणों की सिद्धि करते हैं ना, वैसी स्थिति है यहाँ। वो उदाहरण की मूल यहाँ रह के हम मंत्र लेते हैं ना, उससे संबंधित भी हम आसपास कभी मंत्र आसपास कुछ चले जाते हैं। अगर समय हाँ वो तो ठीक है, समय बचाना है तो उस दृष्टि से समय कम है तो, और अगर है समय तब तो कोई बात नहीं है। तो उस अतिरिक्त विस्तार जैसे इन्होंने पांच मंत्र दे दिए तो पांच तो लेने पड़ेंगे। नहीं, निरुक्तकार ने पांच मंत्र नहीं दिए, पांच अंश दिए। नहीं मैं वही कह रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आएगा कुछ भी यदि हम मंत्र नहीं लेंगे ना। मंत्र नहीं लेंगे तो वो जो निरुक्तकार कह रहे हैं उसका कुछ अर्थ समझ में नहीं आएगा। फिर कई बार उस मंत्र से हम पूरे सूक्त पे भी चले जाते हैं। हाँ वो छोड़ा जा सकता है, वो तो छोड़ सकते हैं। जैसे जो मंत्र यहाँ दे दिया टुकड़ा, उसको पूरे मंत्र को यदि हम नहीं पढ़ेंगे तो वो तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसलिए इन्होंने चंद्रमणि जी ने या जितने भी निरुक्त के भाष्यकार है ना, वो पूरा मंत्र की व्याख्या कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, स्कंद स्वामी भी, दुर्गाचार्य भी, और किन्हीं ने जैसे इन्होंने किया है कहीं कहीं उतना दे देते हैं आवश्यक रूप से, जितना उनको छोटे भाग का भी अर्थ दे देते हैं, पूरा नहीं देते। ये आगे जो देवता वाला है वो सरलता से सीख के चलेगा या? वो तो सारे ऐसा ही है, पूरा ही निरुक्त एक ही टाइप का है। इतनी कठिनता इतना ही गति से चलेगा। नहीं मतलब इसमें मंत्र यदि हम लेते हैं ना तो फिर वो उसमें टाइम तो लगता ही है, उसका मंत्र का अर्थ देखेंगे विचार करेंगे। केवल यदि निरुक्त में जितना कहा है उतना हम पढ़ करके आगे बढ़ जाएं तो उससे तो कुछ होता नहीं ना, कुछ भी तो पता नहीं चलता, उससे कुछ पता ही नहीं चलता है कि ये क्या कह रहे हैं। तो वो तो मंत्र लेना ही पड़ेगा, वो मंत्र जहां पर वो है उसका अर्थ पढ़ना पड़ेगा, तब हमारे को वो एक टुकड़ा समझ में आएगा। जैसे दय धातु का अर्थ यहाँ पर हम पढ़ रहे थे ना अभी, दय मानो भी शत्रुन, वो जो है हिंसित, जैसे उपदाय इन्होंने कहा, उपदया कर्मा, रक्षा सबसे पहले वाला। अभी उपदया का मतलब रक्षा कैसे आया वो बात नहीं आई। उपसर्ग जो है पूर्वक भी वही अर्थ ले रहे हैं। है? हाँ कर दो ना। तो इंद्र पूर्वित आतिरद दासम, वो जो है दास का क्षय करने वाला, हिंसक को क्षय करने वाला, और अर्कई विदद्वशु, विदद्वशु का अर्थ है लब्धमान धन, विदद वशु प्रापक धनों का, विदंती वसून येन स विदद वशु, जिसके सहाय से धन प्राप्त करते हैं। विदद वशु स्तुतियों से प्रापक धनों का, अर्कई विदद वशु स्तुतियों के द्वारा प्रापक धनों का, हिंसित करने वाला विशेष रूप से शत्रुओं का, दय मानो विशत्रुन। यहाँ पर दय माना प्रथमांत है, विदद वशु भी प्रथमांत है, और कई स्तुतियों के द्वारा जो विदद वशु है, दयमान है, हिंसित करने वाला, किनका, विशत्रुन। वी जो है दय माना के साथ जुड़ जाएगा, विदय माना माने विशेष रूप से हिंसित करता हुआ, शत्रुओं का हिंसा करता हुआ, ब्रह्मजूत तनवा व वृधान, ब्रह्मजूत मंत्रों से प्रेरित किया हुआ, तनवा वाव वृद्धान है विस्तार से वृद्धि को प्राप्त होता हुआ, तनवा का अर्थ है विस्तार से, भूरी दात्रा आपणद रोदसी उभे, बहुत अधिक दाता, भूरी दात्रा नाम दिया उसका परमेश्वर का, आप्रियत रोदसी इंद्र, वो सब द्युलोक और पृथ्वी लोक को दोनों को भर देता है। तो जैसे इंद्र में भी ये बात है, बहुत अधिक दाता है वो इंद्र, तो परमेश्वर में भी ये बात भूरी दात्रा विशेषण घट रहा है। वो परमेश्वर हिंसा में विश्वास रखने वाले मनुष्यों के गढ़ों को तोड़ डालता है। इंद्रापूर्भित हिंसा में विश्वास रखने वाले जो शत्रु हैं, काम क्रोध आदि शत्रु भी तो हिंसा ही कर रहे हैं ना, तो उनके किलों को भी तोड़ डालता है। वो हिंसक जनों को वश में करने वाला है। आतिरत दासन, दास का अर्थ एक तो होता है दास जो निम्न व्यक्ति होता है, और दास का अर्थ योगी का अर्थ लेंगे तो दसु उपक्षय हिंसक। हाँ, तो उपक्षयितव्यम, हाँ वो मेघ पर ले गए, जैसे इंद्र और मेघ की बात वहां पर ले गए। वो जो है इंद्र और ये जो बादलों का जो वो है उस पर वर्णन कर रहे हैं स्कंद स्वामी। वो मंत्रों का वही अर्थ किया है उन्होंने जो आदिदैविक अर्थ है। तो आतिरद दासम, वो जो है हिंसक जनों को वश में करने वाला है, ये परमेश्वर पर अर्थ है। स्तुतियों के द्वारा बसाने वाले धनों को प्राप्त कराता है वो अर्कई। जब हम उसकी स्तुति करते हैं तो हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, तो ऐसे धन हमें मिलते हैं जो बसाने वाले हैं। विदद वसु, भगवान की हम महिमा गाएंगे तो हमारी बुद्धि शुद्ध होती है और फिर ऐसा धन प्राप्त होता है जो बसाने वाला है। और वो आगे कहते हैं, वो निर्दोषों की हिंसा करने वालों का भी विनाशक है। ब्रह्मजूतस्थ नहीं क्या है, दैमानो भी शत्रुन, निर्दोषों की हिंसा करने वालों का दैमान है। और ब्रह्मजूता मंत्रों की स्तुति किए जाने पर उपासकों की सहायता के लिए प्रेरित होता है, आकृष्ट होता है। ब्रह्मजूतस्थ तन्वा वा विधाना, मंत्रों से स्तुति कर किए जाने पर ब्रह्मजूत, जूत मनि स्तुत या आकृष्ट है, मंत्रों से प्रेरित किया हुआ, मंत्रों से आकृष्ट हुआ वो उपासकों की सहायता के लिए प्रेरित और आकृष्ट होता है, अपने विस्तार की वृद्धि करता है। वो सबसे अधिक देने वाला भूरी दात्रा है और दुलोक भूलोक दोनों को अपने तेज से भर रहा है, ये भी ठीक बात है। आप्रियत रोदसी उभे, तो दैमाना भी शत्रुन का अर्थ हुआ जो निर्दोष शत्रु हैं उनकी हिंसा करने वालों का, वो निर्दोषों की हिंसा करने वाले जो शत्रु हैं उनका वो दैमाना है, विनाशक है। और इसमें एक मंत्र और बच गया, इमे सुता इंदवा जी, इमे सुता इंदवा खिलपाठ है ये तो जी, चंद्रमणि जी ने दिया है ना, व्याख्या करके दिया है ना नीचे। इमे सुता इंदवा का ये वचन कहाँ का है यह ज्ञात नहीं, उसका अर्थ किस प्रकार, अर्थ तो दिया है ना, प्रातरित्वना सजोससा अश्विना खिल पाठ दिया है उसमें, प्रातरित्वना सजोससा अश्विना, प्रातः काल आने वाले और सबसे समान प्रीति रखने वाले ब्रह्मचारी और सन्यासी अतिथियों, प्रातरित्वना सजोससा अश्विना, अश्विना द्विवचनांत है, ब्रह्मचारी और सन्यासी अतिथियों, इन्हें इंदवा सुता ये उत्तम पदार्थ तैयार हैं, तान पिबतम उन्हें आप भक्षण करो। अश्विनो द्विवचनांत है, अध्यापक उपदेशक या ब्रह्मचारी सन्यासी, तान पिबतम उनको आप भक्षण कीजिए। अयम ही वाम उतये वंदनाय, ये सब आपकी प्रीति और वंदना के लिए उपस्थित है, वंदनाय वंदनाय, उतये आपकी रक्षा के लिए, प्रीति के लिए, आपको बढ़ाने के लिए, उतये का अर्थ बढ़ाने के लिए, उतये का अर्थ रक्षा के लिए, उतये के लिए, उतये का अर्थ प्रीति के लिए, अवरक्षण गति कांति प्रीति सब अर्थ आ जाएंगे। तो ये आपके रक्षण के लिए, प्रीति के लिए, वंदना के लिए उपस्थित है। दोषा दय माना वायसा, रात्रि के अंतिम भाग में उड़ते हुए पक्षी या सूर्य किरण में, दोषा मानी रात में, दय माना वायसा रात्रि के अंतिम भाग में उड़ते हुए पक्षी या सूर्य की किरण, यहां पर दैमाना का अर्थ है गति, गतिशील। रात्रि के अंतिम भाग में दैमाना वायस, बहुवचन में होना चाहिए, दैमाना वायस एक वचन में है, हाँ वायस जाति में एक वचन हो जाएगा है? उड़ता हुआ जो पक्षी है या सूर्य किरण है माम अबू बुदुत मुझे जगा दिया है, उसने मेरे को अबू बुदुत जगा दिया है। नूचित और नूच, नूचित निपाता पुराण नवयो नूचैति च अद्याचित नूचित तदपो नदीनाम अद्य च पुरा च तदेव कर्म नदीनाम नूच पुरा च सदनम रईणाम अद्य च पुरा च सदनम रईणाम रईति धननाम रातेर दान कर्मणा। दानार्थक धातु से रई बनता है जो दिया जाता है। इसका मंत्र है अद्याचित नूचित तदपो नदीनाम यदाभ्यो अर्दो गातुम इंद्र निपर्वता अद्म सदो न सेदु त्वया दृढ़ानी सुक्रतो रजांसी। नूचित मंत्र दिया यहाँ पर इंद्र देवता है। इंद्र यत गातुम आभ्या अर्द, हे परमेश्वर आपने जो कर्म इन नदियों के लिए लिख दिया है, आभ्या अर्द खोद दिया है, यत गातुम आपने, हे परमेश्वर आपने यत गातुम जो कर्म, गातु कर्म नाम में पड़ा है, आभ्या अर्द इन नदियों के लिए जो निर्धारित कर दिया है, गातु शब्द कर्म नाम में पड़ा है, कर्म क्या अर्थ कर रहे हैं चंद्रमणि जी? यत नाम पद नाम तो पद नाम होगा, वहां कर्म अर्थ हो जाएगा। तो ये कर्म जो है नदियों के नाम लिख दिया है। तदप अध्याचित नूचित नदी नाम, वो कर्म आज भी और पहले भी नदियों का विद्यमान है। तदप अप कर्म को कहते हैं, वो कर्म अध्याचित, अध्याचित माने आज भी, नूचित और पहले भी, नदी नाम वर्तते। अद्मसद, अद्मसदा न पर्वता निषेधु, उसी तरह अद्म अन्नदाताओं की तरह, अद्म अन्न होता है पीछे आया था, अन्नदाताओं की तरह जल को देने वाले मेघ, अन्नदाताओं की तरह जल को देने वाले मेघ, पर्वता का अर्थ मेघ होता है, वो निषेधु नियम में स्थित है। अद्म सदा न पर्वता, अन्नदाताओं की तरह जल को देने वाले जो पर्वता मेघ हैं वो नियम में स्थित हैं। सुक्रतो हे सुकर्ता त्वया रजांसी दृढ़ानी, आपके द्वारा ये सारे लोक लोकांतर, रजांसी का अर्थ लोक लोकांतर होता है, वो बड़े अच्छे से स्थिर किए हुए हैं। इसी तरह नूच पुराच सदनम रही नाम, आज और पहले सब प्रकार के धनों के भंडार, नूच पुराच आज भी और पुराच पहले भी, सदनम रही नाम धनों के भंडार, जातस्य च जायमानस्य च क्षाम उत्पन्न और आगे उत्पन्न होने वाले, जातस्य माने पैदा हुए, जायमान से आगे पैदा होने वाले, उत्पन्न होने वाले जगत के निवास स्थान, क्षाम का अर्थ निवास स्थान, सतश्च क्या आगे, सतश्च गोपाम भवतश्च भूरे, सतश्च भवतः भूरे च गोपाम, सत और अनादि उत्पन्न होने वाले प्रभूत जगत के रक्षक, भूरे प्रभूत, गोपा जगत के रक्षक, भवतः का अर्थ कर दिया होने वाले, सत अर्थात अनादि और भवतः मानी उत्पन्न होने वाले, सतश्च भवता, सत का अर्थ अनादि कर दिया और भवतः का अर्थ उत्पन्न होने वाले प्रभुत जगत के रक्षक, अग्निम द्रविणोदाम ज्ञान स्वरूप तथा धन और बल को देने वाले प्रभु को, ज्ञान स्वरूप धन और बल को देने वाले प्रभु को देवाधारयन, विद्वान लोग धारण करते हैं, ये बहुत मंत्रों में आता है अंतिम पद में, देवा अग्निम धारयन द्रविणोदाम, जो देवगण होते हैं वो विद्वान लोग ज्ञान स्वरूप और धन बल को देने वाले उस प्रभु को धारण करते हैं। तो भवतश्च भूरे, ये बात व्यक्त होती है कि अनादि पदार्थ बहुत थोड़े हैं और उत्पन्न होने वाले पदार्थ अत्यधिक हैं, ऐसे इन्होंने संगति लगाई। तो भवतश्च भूरे उत्पन्न होने वाले और सतश्च मानी जो अनादि, भवतश्च भूरे इन्होंने ये संगति लगाई कि जो भूरे विशेषण है ना, उत्पन्न होने वाले का विशेषण है, तो उत्पन्न होने वाले पदार्थ ज्यादा होते हैं, भूरी होते हैं, और जो अनुत्पन्न हैं अनादि पदार्थ वो थोड़े हैं। दावने अकूपारस्य विद्याम तस्य ते वयम अकूपारस्य दावने, विद्याम तस्य ते वयम अकूपारस्य दावने, दान दावने का अर्थ दानस्य, दावने दान का ही रूपांतर दावन है, सप्तमी विभक्ति षष्ठी के अर्थ में, अकूपारस्य दावनस्य अकुपरण सुपालक या प्रभूत जो देने वाला है। यन्मन्य से वरेण्यम इंद्र दुक्षम तदाभर विद्याम तस्य ते वयम अकूपारस्य दावने। ये इंद्र देवता है, हे परमेश्वर जिस धन को आप उत्कृष्ट और तेज का निवास कराने हरा समझते हैं। यद वरेण्यम दुक्षम, दुक्षम किस नाम में पड़ा है? जिस धन को दुक्ष अर्थ बता रहे हैं, जिस वरेण्य धन को आप उत्कृष्ट और तेज का निवास स्थान कहते हैं, मानते हैं, दुक्षम मन्य से तदाभर है, वो हमें दीजिए। दुक्षम कहीं तेज अर्थ है या धन अर्थ है? यन मन्य से वरेण्यम, जो वर्णीय धन को दुक्षम तेज युक्त मानते हो, हे इंद्र तेजो युक्त, दुत दीप्त धातु से दुक्षम हो जाएगा, जो आप तेज युक्त मानते हो वो हमें दीजिए। तेजो युक्त धन की मांग की जाती है, विशेषण ध्यान देने का, दुक्षम धनम आभर विद्याम तस्य ते वयम ते तस्य अकुपारस्य दानस्य, जिससे हम आपके उस सुपालक या प्रभुत दान के अंश का लाभ करें। अकुपारस्य, अकुपार जो है वो समुद्र होता है, उसके दान का लाभ करें। ओम ओ आपकी कक्षा फिर कैसे कुछ हो सकती है साधना जी? पद नाम है उसका प्रकरण के अनुसार और भी अर्थ हो जाएगा, ये एक विशेष बात है। आज सायकल की आयुर्वेद की कक्षा फिर बंद करके आप परीक्षा जैसा सुविधा।